bu pek azim mesele-i kudrete dair Arabi fıkranın kısaca mealinin bir nevi tercümesinden evvel kalbe ihtar edilen bir hakikati beyan ederiz. Şöyle ki, kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade kat'idir. Belki bütün mahlukat her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır, onun aynel yakin vücudunu gösterirler. Onun mevsufu olan kadir-i mutlaka adetlerince şehadetler ederler. Daha hüccetlerle o kudretin ispatına ihtiyaç yoktur. Belki imanda en ehemmiyetli bir esas, haşr-ü neşrin en kuvvetli bir temel taşı ve çok mesail-i imaniye ve hakaik-i Kur'aniyeye en lüzumlu bir medar olan وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ ayetinin dava ettiği ve bütün akıllar ona yol bulamadıklarından hayrette, acizde, bir kısmı inkarda kaldıkları kudrete ait bir dehşetli hakikatin ispatı lazımdır. İşte o esas, o temel, o medar, o dava, o hakikat ise mezkûr ayetin mealidir. Yani, ey cin ve ins! Bütün sizlerin yaratılmanız, icadınız ve haşirde ihyanız, diriltilmeniz, bir tek nefsin icadı gibi kudretime kolaydır. Bir baharı tek bir çiçek misillü suhuletle icat eder. Cüz'i külli, küçük büyük, az çok, o kudrete nispeten farkları yoktur. Seyyareleri zerreler gibi kolay döndürür. İşte mezkûr Arabi fıkra, yalnız bu dehşetli meseleye, 9 basamak ile pek kat'i ve kuvvetli bir hücceti beyan eder. Gayet kısa bir meali şudur. Basamağın esasına işaret eden, اِذْ هُوَ الْقَد۪يرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَةٍ مُطْلَقَ مُح۪يطَ ضَرُورِيَّ ناشئة لازمة ذاتية للذات الأقدسية فمحال تداخل ضدها فلا مراتب فيها فتتساوى بالنسبة إليها الذرات والنجوم والجزء والكل والجزئي والكلي والنواة والشجر والعالم والإنسان يعني her şeye kadir öyle bir kudreti var ki bütün eşyayı ihata etmiş ve zat-ı vacibül vücuda lüzum-u zati ile ve fenni mantık tabirince zaruriyet-i naşiye ile lazımdır, vaciptir, infikak-ı muhaldir, imkanı yoktur. Madem böyle bir lüzumla böyle bir kudret zat-ı akdestedir, elbette onun zıddı olan acz hiçbir cihetle içine giremez, zat-ı kadire arız olamaz. Madem bir şeyde mertebelerin bulunması onun zıddı içine girmesiyledir. Mesela hararetin derece ve mertebeleri soğuğun girmesi ve güzelliğin ise çirkinliğin müdahalesiyle olması ve bu zati kudrete zıt olan acz ona yanaşması hiçbir cihetle imkanı yok. Elbette o kudret-i mutlakada mertebeler bulunmaz. Madem mertebeler onda bulunmaz, elbette o kudrete nispeten yıldızlar, zerreler müsavi ve cüz ve kül ve bir fert ve bütün nevi o kudrete karşı farkları yoktur. Ve bir çekirdek ve koca ağacı ve kainat ve insan ve bir nefsi diriltmesi ve haşirde bütün zîruhların ihyası o kudrete nispeten müsavidirler ve kolaydır. Büyük küçük az çok farkı yoktur. Bu hakikate kat'i şahit, hılkat-ı eşyada gördüğümüz kemal-i sanat, nizam, mizan, temyiz, kesret, sürat-i mutlakada, suhulet-i mutlaka ve tam kolaylıktır. Birinci basamak olan, bisirr-i müşahedeti gayeti kemalil intizamil ittizanil imtiyazil ittikanil mutlakat ma'as suhuletil mutlaka fil kesreti ve sürati vel hilta. Meali, bu mezkür hakikattır. İkinci basamak, وبسر نورانية والشفافية والمقابلة والموازنة والانتظام والامتثال'dir. Bunun izah ve tafsilatını 10. sözün ahirine ve 29. söze ve 20. mektuba havale edip kısaca bir işaret ederiz. Evet, nasıl ki nuraniyet cihetiyle güneşin ziyası ve aksi, kudret-i Rabbaniye ile deniz yüzüne ve bütün kabarcıklarına girmesi, bir tek cam parçasına girmesi gibi kolaydır, ikisi müsavidir. Öyle de Zat-ı Nurul Envar'ın nurani kudreti dahi gökleri, yıldızları yaratması, döndürmesi, sineklerin, zerrelerin icadı ve döndürmesi gibi ona kolaydır, ağır gelmez. Hem nasıl ki şeffafiyet hassasıyla bir tek aynecikte ve bir göz bebeğinde güneşin misali sureti kudret-i ilahiye ile bulunur, aynı kolaylıkla bütün parlak şeylere ve katrelere ve şeffaf zerreciklere ve deniz yüzlerine o aksi ve ışığı emri ilahi ile verilir. Aynen öyle de, masnuatın melekutiyet ve mahiyet yüzleri şeffaf ve parlak olmasından, kudret-i mutlakanın cilvesi, tesiri bir tek nefsin icadında bulunması kolaylığı derecesinde bütün hayvanatı yaratır. Az çok, büyük küçük fark yok. Hem nasıl ki, dağları tartacak derecede gayet büyük ve tam hassas bir teraziye iki müsavi ceviz konulsa, bir küçük çekirdek bir cevize ilave edilse, terazinin bir gözü dağ başına, bir gözü de derin dereye indirmesi kolaylığı derecesinde, o iki ceviz yerine iki müsavi dağ, mizanın iki gözüne konulsa, birisine bir ceviz ilavesiyle bir dağı göklere kaldırır, bir dağı derelere indirir, aynen öyle de. İlmi kelamın tabirince, imkan müsavi-ü tarafeyindir. Yani vacip ve mümteni olmayan, belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin vücut ve ademleri, bir sebep bulunmazsa müsavidir, farkları yoktur. Bu imkan ve müsavatta az çok, büyük küçük birdirler. İşte mahlukat, mümkündürler ve imkan dairesinde vücut ve ademleri müsavi olmasından, vacibül vücudun hadsiz kudret-i ezeliyesi, bir tek mümküne vücut vermesi kolaylığında, bütün mümkinatın vücudu, ademin müvazenesini bozar, her şeye layık bir vücudu giydirir. Ve vazifesi bitmiş ise, zahiri vücut libasını çıkarıyor, sureta ademe, belki daire-i ilimdeki manevi vücuda gönderir. Demek eşya, kadir-i mutlaka verilse, bahar bir çiçek kadar, bütün insanların haşirde ihyaları bir nefis kadar kolay olur. Eğer esbaba isnat edilse, bir çiçek bir bahar kadar ve bir sinek bütün hayvanat kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl ki intizam sırrıyla bir koca sefine veya tayyareyi bir parmağı düğmesine dokunmak ile harekete getirmesi, bir saatin zembereğine anahtarla parmak dokunmasıyla harekete girmesi derecesinde kolay ve rahattır. Aynen öyle de, ilm-i ezeliğinin düsturlarıyla ve hikmet-i sermediyenin kanunlarıyla ve irade-i Rabbaniye'nin külli cilveleri ve muayyen usulleriyle her şeye külli ve cüz'i, büyük küçük, az çok bir manevi kalıp, bir hususi miktar, bir has hudut verildiğinden, tam intizam-ı ilmi ve irade kanunu içindedirler. Elbette kadir-i mutlak hadsiz kudretiyle manzume-i şemsiyeyi çevirmesi ve arz sefinesini medar-ı senevisinde gezdirmesi, bir cesette kanı ve kandaki küreyvat-ı hamra ve beyzayı ve o küreciklerdeki zerreleri nizamlı hikmetli çevirmesi derecesinde suhuletli ve kolaydır ki, bir insanı kainat sisteminde harika cihazları ile bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır. Demek o ezeli ve hadsiz kudrete isnat edilse, bu kainatın icadı bir insanın icadı kadar suhulet peyda eder. Kolay olur. Eğer ona verilmezse, bir tek insanı acib cihazları ve duyguları ile yaratmak kainat kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl ki itaat ve imtisal ve emir dinlemek sırrıyla, bir kumandan bir arş emriyle bir neferi hücuma sevk ettiği gibi, aynı emirle koca bir muti orduyu dahi kolayca hücuma tahrik eder. Aynen öyle de, irade-i ilahi kanunlarına kemal-i itaatte ve tekvini emri Rabbani'nin işaretine emirber nefer ve emir kulu misillü fıtri meyil ve şevk içinde ve ilmi ezeli ve hikmetin tayin ettikleri hattı hareket düsturları dairesinde ve ordu neferlerinden 1000 derece ziyade itaatli ve emir dinler ve emir kulu hükmünde olan masnuat, hususan zihayatlardan bir tek ferdi, ademden haydi vücuda çık, vazife başına gir diye emri Rabbani ile ve ilmin tayin ettiği tarzda ve iradenin tahsis eylediği surette kudret ona mahsus bir vücut giydirip, elini tutup meydana çıkarmak kolaylığında bahardaki zihayatın ordusunu aynı kuvvet ve kudretle icat eder, vazifeler verir. Demek her şey o kudrete isnat edilse, bütün zerrat ordusunun ve yıldızlar fırkalarının icadı, bir zerre bir tek yıldız kadar kolay ve suhuletli olur. Eğer esbaba isnat edilse, bir zihayatın göz bebeğinde ve dimağındaki zerrenin acip vazifelerini yerine getirecek bir kabiliyetle yaratılması, hayvanat ordusu kadar müşkilatlı ve zahmetli olur. Üçüncü basamak, وَبِسِرِّ اِمْدَادِ الْوَاحِدِيَّةِ وَيُسْرِ الْوَحْدَةِ وَتَجَلِّ الْاَحَادِيَّةِ'dir. Kısacık işaretlerle mealine bakacağız. Yani, nasıl ki bir padişah ve kumandan-ı azam, hakimiyetinin vahidiyeti ve bütün raiyeti yalnız onun emirlerine göre hareketi cihetiyle, o hakim-i azam, koca memleketi ve büyük milleti idare etmesi, bir köy ehlini idare etmek kadar kolay olur. Çünkü hükümde vahidiyet itibariyle, efrad-ı millet aynen asker neferatı gibi teshilata vesile olup, kolayca emirler, kanunlar tatbik edilir. Eğer muhtelif hakimlere bırakılsa, çok keşmekeşe düşmesiyle beraber, bir tek köyün, belki bir hanenin o memleket kadar idaresi müşkül olur. Hem o itaatlı millet, bir tek kumandana bağlanması haysiyetiyle, her bir ferdi nefer gibi o kumandanın kuvvetine ve cihazat depolarına ve ordusuna dayandığı bir kuvvet ile bir şahı esir edebilir, 1000 derece şahsi kuvvetinden ziyade iş görebilir. Onun o padişaha intisabı, hadsiz bir kuvveti ve iktidarı olup pek büyük işler yapar. Eğer o intisap kesilse, o büyük kuvvet gider, kendi bileğindeki cüz'i kuvvetiyle ve belindeki az cephane ve fişekleri miktarınca iş görebilir. Yoksa, intisap kuvvetine dayanan mezkur askerin gördüğü bütün işler ondan istenilse, bileğinde bir ordu kuvveti ve belinde padişahın cephaneler anbarı bulunmak gerektir. Aynen öyle de, Sultan-ı Ezel ve Ebed, Sani-i Kadir, Vahidiyet-i Saltanat ve Hakimiyet-i Mutlaka cihetiyle, kainatı bir şehir kolaylığında, ve bir baharı bir bahçe suhuletinde ve haşirde bütün ölmüşleri ihya etmek, o bahçe ağaçlarının yaprak, çiçek, meyvelerini gelen baharda yaratmak kolaylığında yapar. Ve kolayca bir sineği koca kartal kuşu sisteminde yaratır. Ve suhuletle bir insanı bir küçük kainat hükmüne getirir. Eğer esbaba verilse, bir mikrop, 1000 gergedan, bir meyve bir büyük ağaç kadar müşkilatlı olur. Ve belki zihayatın bedeninde acib vazifeleri gören her bir zerreye, her şeyi görecek bir göz ve her şeyi bilecek bir ilim verilmek lazımdır ki, o ince ve mükemmel vazife-i hayatiyeyi yapabilsin. Hem vahdette yüsrü suhulet ve kolaylık o dereceye gelir, nasıl ki bir ordu teçhizatı bir tek elden, bir tek fabrikadan gelmesiyle, bir tek neferin teçhizat-ı askeriyesi gibi kolaylaşır, eğer ayrı ayrı eller karışsa ve muhtelif cihazat her biri başka fabrikadan alınsa, o vakit bir tek nefer teçhizatı, kemiyet noktasında 1000 müşkilatla tedarik edilebilir, müteaddit amir ve zabitler karıştığı cihetiyle 1000 nefer kadar suubet peyda eder. Hem 1000 neferin idaresi ve kumandanlığı bir tek zabite verilse, bir cihette 1 nefer kadar kolay olur. Eğer 10 zabite veya neferlere bırakılsa, pek karışık ve müşkül düşer. Aynen öyle de. Her şey vahidi ehade verilse, bir tek şey gibi kolay olur. Eğer esbaba isnat edilse, bir tek zihayat, zemin kadar müşkül, belki imkansız olur. Demek vahdette kolaylık, vücub ve lüzum derecesine gelir ve kesretli eller karışmakta suubet, imkansızlık derecesine düşer. Risale-i Nur mektubatında denildiği gibi, eğer gece gündüzdeki tebeddülatı ve yıldızların harekatı ve senedeki güz, kış, bahar, yaz gibi mevsimlerin tahavvülatı bir tek müdebbire ve amire bırakılsa, o kumandan-ı azam bir neferi olan küre-i arza emreder ki, kalk, dön, gez. O da o iltifat ve emrin neşe ve sevincinden meczub mevlevi gibi iki hareketiyle yevmi ve senevi tahavvülata ve yıldızların zahiri ve hayali hareketlerine gayet kolayca bir vesile olup vahdetteki tam suhulet ve gayet kolaylığı gösterir. Eğer o tek amire değil, belki esbaba ve yıldızların keyiflerine bırakılsa ve arza sen dur gezme denilse, o halde arzdan binler derece büyük, binler yıldızlar ve güneşler, her gece ve her sene milyonlar ve milyarlar senelik mesafeleri kesmek ve gezmekle mevsimler ve gece gündüz gibi o vaziyeti arziye ve semaviye husul bulabilir ve imkansızlık ve muhaliyet derecesinde müşkül ve suubetli düşer. Üçüncü basamaktaki وَتَجَلِّ الْاَحَادِيَّ kelimesi pek büyük ve çok ince ve derin ve gayet geniş bir hakikate işaret eder. Onun izah ve ispatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir temsil ile bir tek nüktesini beyan edeceğiz. Evet, nasıl ki güneş ziyası ile umum zemini ışıklandırıp vahidiyete bir misal olduğu gibi, ayna gibi mukabilindeki her şeffaf şeyde timsali ve aksi ve yedi renkli ziyasıyla ve zatının suretiyle bulunup ehadiyete dahi bir misal teşkil eder. Eğer güneşin ilmi ve kudreti ve ihtiyarı olsaydı ve cam parçalarının ve içinde güneşcikler görünen katrelerin ve kabarcıkların kabiliyetleri bulunsaydı, irade-i ilahiyenin kanunu ile her birisinde ve yanında timsaliyle ve sıfatlarıyla tam bir güneş bulunup, sair yerlerde bulunması onun tasarrufatına hiç noksan vermeyerek, kudret-i Rabbaniyenin emriyle, tesiriyle, hükmüyle pek büyük zuhurata sebep olarak ehadiyetteki fevkalade kolaylık ve suhuleti gösterir. Aynen öyle de Sani-i Zülcelal, vahidiyet itibariyle bütün eşyayı ihata eden ilim ve iradesi ve kudretiyle bakar ve hazır ve nazır olduğu gibi, ehadiyet cihetiyle ve tecellisiyle her şeyin, hususan zihayatın yanında isimleri ve sıfatlarıyla bulunur ki, kolayca bir anda sineği kartal sisteminde, bir insanı küçük bir kainat sisteminde icat eder. Ve zihayatı öyle mucizatlı bir şekilde yaratır ki, eğer bütün esbab toplansa, bir bülbülü, bir sineği yapamazlar. Ve bir bülbülü yaratan, bütün kuşları yaratan olabilir. Ve bir insanı halk eden, ancak kainatı icat eden zattır. Dördüncü ve beşinci basamak. وَبِسِرِّ الْوُجُوبِ وَالتَّجَرُّدِ وَمُبَايَنَةِ الْمَاهِيَّ وَبِسِرِّ عَدَمِ التَّكَيُّدْ وَعَدَمِ التَّحَيُّزْ وَعَدَمِ التَّجَزِّي. Bu iki basamağın hakikatını umuma ifade etmek çok müşkül olmasından, yalnız kısacık bir iki nüktesi ve muhtasar meali beyan edilecek. Yani, vücut mertebelerinin en kuvvetli ve sarsılmaz olan vücub mertebesinde ve ezeli ve ebedi derecesinde bir vücut sahibi ve maddiyattan münezzeh ve mücerret ve bütün mahiyetlere mübayin bir mahiyeti mukaddeseyi taşıyan bir kadir-i mutlakın kudretine nispeten, yıldızlar zerreler gibi ve haşir bir bahar misillü ve haşirde bütün insanları diriltmesi bir nefsin ihyası derecesinde kolaydır. Çünkü vücut tabakalarından kuvvetli bir nev'in bir tırnağı, hafif bir tabakanın bir dağını eline alır, çevirir. Mesela kuvvetli vücudu hariciden bir ayna ve kuvve-i hafıza, zayıf ve hafif olan vücudu misali ve maneviden 100 dağı ve 1000 kitabı içine alırlar ve çevirebilirler. İşte vücudu misali ne derece kuvvetçe vücudu hariciden aşağı ise, mümkinatın hadis ve arizi vücutları dahi, ezeli, sermedi, vacip bir vücuttan binler derece daha aşağı ve hafiftir ki, o mukaddes vücut bir zerre tecellisiyle mümkinatın bir alemini çevirir. Maalesef şimdilik semli hastalık gibi üç ehemmiyetli sebep müsaade etmediklerinden bu pek uzun hakikati ve nüktelerini Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ederiz. Altıncı basamak, وَبِسِرِّ اِنْقِلَابِ الْعَوَائِكِ وَالْمَوَانِعِ اِلَى حُكْمِ الْوَسَائِلِ الْمُسَهِّلَاتِ. Yani, nasıl ki fennin tabirince, ukde-i hayatiye namında bir cilve-i irade-i ilahiyenin ve emri tekvininin bir kanunu ile ve o emir ve iradenin teveccühleriyle koca bir ağacın şuursuz dal ve sert budakları, meyvelerine ve yaprak ve çiçeklerine zembereği ve midesi hükmündeki o ukde-i hayatiyeden onlara gidecek lüzumlu maddeler ve erzaklara avaik ve mevani ve set olmazlar, belki teshilata vesile oluyorlar. Aynen öyle de. Kainat ve bütün mahlukatın icadında bütün maniler bir cilve-i irade ve teveccühü emri Rabbaniye karşı mümaneatı bırakıp kolaylığa alet olmasından, kudret-i sermediye o tek ağacı icat kolaylığında kainatı ve zemindeki enva-ı mahlukatı icat eder, hiçbir şey ona ağır gelmez. Eğer bütün icatlar o kudrete verilmezse, o vakit o tek ağacın inşa ve idaresi, bütün ağaçlar belki zeminin icadı ve idaresi kadar müşkül olacak. Çünkü o zaman her şey mani ve set olur. O halde bütün esbab toplansa, bir ağacın emirden, iradeden gelen ukde-i hayatiye midesinden, zembereğinden intizam ile meyve, yaprak, dal ve budaklara lazım erzak ve cihazatı gönderemezler. İlla ki ağacın her bir cüzüne, hatta her bir zerresine bütün ağacı ve eczasını ve zerratını görecek ve bilecek ve yardım edecek bir göz, bir ihatalı ilim, bir harika kudret ve fevkalade muavenet verilsin. İşte bu beş adet basamaklardan çık bak, küfür ve şirkte ne derece müşkilat, belki muhalat bulunduğunu ve ne kadar akıldan, mantıktan uzak ve mümteni olduğunu ve imanda ve Kur'an yolunda ne kadar suhulet ve vücub derecesinde kolaylık ve ne kadar makul ve makbul ve lüzum derecesinde kat'i ve rahat bir hak ve hakikat bulunduğunu gör, bil. Elhamdülillahi ala ni'metil iman de. Rahatsızlık ve sıkıntılar bu ehemmiyetli basamağın baki kısmını tehire sebep oldular. 7. basamak وَبِسِرِّ اَنَّ الذَّرَّةَ وَالْجُزْءَ وَالْجُزْئِيَّ وَالنُّوَاتَ وَالْاِنْسَانَ لَيْسَتْ بِأَقَلَّ صَنْعَةً وَجَزَالَةً مِنَ النَّجْمِ وَالْكُلِّ وَالْكُلِّيِّ وَالشَّجَرِ وَالْعَالَمِ Bir ihtar. Bu 9 basamakların hakikatlarının esası ve madeni ve güneşi, Sure-i İhlas'tan قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ ayetleridir. Sırr-ı ehadiyet ve samediyet cilvesinden gelen lem'alara kısa işaretlerdir. Bu yedincinin mealine bir iki nükte ile gayet muhtasar bakıp tafsilini Risale-i Nur'a havale ederiz. Yani göz ve beyindeki acib vazifeleri gören bir zerre, bir yıldızdan ve bir cüz kül mecmuundan, mesela dima ve göz insanın tamamından ve cüz'i bir fert hüsnü sanatça ve garabet-i hilkatça umum bir neviden ve bir insan acib cihazları ile külli cins hayvandan ve bir fihriste ve program ve kuvve-i hafıza hükmünde olan bir çekirdek, mükemmel masnuiyeti ve mahzeniyetçe koca ağacından ve bir küçük kainat olan bir insan, kemal hilkati ve cemiyetli harika cihazlarının binler acib vazifeleri görecek bir tarzda mahlukiyeti, kainattan aşağı değiller. Demek zerreyi icat eden, yıldızın icadından aciz kalamaz. Ve lisan gibi bir uzvu halk eden, elbette insanı kolayca halk eder. Ve bir tek insanı böyle mükemmel yaratan, herhalde bütün hayvanatı kemal-i suhuletle yaratabilecek ve gözümüz önünde yaratıyor. Ve çekirdeği bir liste, bir fihriste, bir defteri kavanini emriye, bir ukde-i hayatiye mahiyetinde yaratan, elbette bütün ağaçların haliki olabilir ve alemin bir nevi manevi çekirdeği ve cemiyetli meyvesi olan insanı halk edip, bütün esma-i ilahiyeye mazhar ve ayine ve bütün kainatla alakadar ve zeminin halifesi yapan zatın, elbette ve elbette öyle bir kudreti var ki, koca kainatı, insan icadının kolaylığı ve suhuleti derecesinde halk edip tanzim eder. Öyleyse zerrenin ve cüz ve cüz'i ve çekirdek ve bir insanın haliki, sani'i, Rabbi kim ise elbette bedahetle yıldızların ve nebilerin ve kül ve külliyatların ve ağaçların ve bütün kainatın Hâlık'ı, Sâni'i, Rabbi aynen O'dur. Başka olması muhal ve mümtenidir. 8. basamak. وَبِسِرْ اَنَّ الْمُحَاطَ وَالْجُزْئِيَّاتِ كَالْاَمْثِلَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمُسَغَّرَةِ اَوْ كَالنُّكَةِ الْمَحْلُوبَةِ الْمُعَصَّرَةِ فَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ الْمُحِيطُ وَالْكُلِّيَاتُ فِي قَبْضَةِ خَالِقِ الْمُحَاطِ وَالْجُزْئِيَّاتِ لِيُدْرِجَ مِثَالَهَا فِيهَا بِمَوَازِينِ عِلْمِهِ اَوْ يُعَصِّرَهَا مِنْهَا بِدَسَاتِيرِ حِكْمَتِهِ. Yani, ihata edilen cüz'iyat ve kül ve külliyatın içinde bulunan fertler ve tohumlar ve çekirdeklerin, ihata eden büyük külliyata nispetleri, güya küçücük numune ve gayet ince yazı ile çok küçük kıtada yazılmış aynı kül ve külliyatın nüshaları, misalleridir. Öyleyse, ihata eden külliyat, o cüz'iyat Hâlık'ının kabzasında ve tamamen tasarrufunda bulunmak lazımdır. Ta ilminin mizanlarıyla ve ince kalemleriyle o büyük muhitin kitabını, o çok küçücük yüzer kıtalarda, defterlerde derc edebilsin. Hem ihata edilen ecza ve cüz'iyatın muhit ile nispetleri, temsilleri, güya süt gibi muhitlikten sağılmış katreler veya biri o muhiti sıkmış, o noktalar ondan akmış. Mesela kavun çekirdeği, onun umum etrafından sağılmış bir katre veya o kitap tamamen içinde yazılmış bir noktadır ki, fihristesini, listesini, programını taşıyor. Madem böyledir, elbette o cüz'iyat ve katreler ve noktalar ve fertler Sâni'nin elinde o muhit kül ve külliyat bulunmak elzemdir. Ta hikmetinin hassas düsturlarıyla o fertleri, katreleri, noktaları ondan sağsın. Demek bir tek tohumu, bir tek ferdi yaratan, elbette o büyük kül ve külliyatı ve onları ihata eden ve onlardan çok büyük olan diğer külliyatları ve cinsleri yaratan yine O'dur, başka olamaz. Öyleyse bir tek nefsi yaratan bütün insanları yaratabilir ve bir tek ölüyü dirilten haşirde bütün cin ve ins ölülerini diriltebilir ve diriltecek. İşte مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ayetinin hükmü ve davası gayet kat'i ve parlak bir surette hak ve aynı hakikat olduğunu gör. 9. basamak. وَبِسِرِّ كَمَا اَنَّ قُرْآنَ الْعِزَّةِ الْمَكْتُوبَ عَلَى الذَّرَّةِ الْمُسَمَّاتِ بِالْجَوْهَرِ الْفَرْدِ بِذَرَّاتِ الْاَثِيرِ لَيْسَ بِأَقَلَّ جَزَالَةً وَخَارِقِيَّةَ صَنْعَةٍ مِنْ قُرْآنِ الْعَزَمَةِ الْمَكْتُوبِ عَلَى صَحِيفَةِ السَّمَاءِ بمداد النجوم والشموس كذلك إن ورد الزهرة ليست بأقل جزالة وصنعة من دري نجم الزهرة ولا النملة من الفيلة ولا الميكروب من الكركدان ولا النحلة من النخلة بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات فكما أن غاية كمال السرعة والسهولة في إيجاد الأشياء أوقعت أهل الضلالة في التباس التشكيل بالتشكل المستلزم لمحالات غير محدودة تمجها الأوهام كذلك أثبتت لأهل الهداية تساوي النجوم مع الذرات بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات جل جلاله ولا إله إلا هو الله أكبر. Bu son basamağın uzun bir beyanla mealini söylemek isterdim. Fakat ma teessüf, keyfi, tahakküm ve tazyiklerden gelen şiddetli sıkıntılar ve tesemmümden gelen zafiyet ve elim hastalıklar mani olmasından mealine yalnız pek kısa bir işaretle iktifaya mecbur oldum. Yani, nasıl ki faraza kabili inkısam olmayan ve ilmi kelam ve felsefede cevher-i fert namını alan bir zerrede, ondan daha küçücük olan maddi esiriye zerreleriyle bir Kur'an-ı Azimuşşan yazılsa ve semavat sayfelerinde dahi yıldızlar ve güneşlerle diğer bir Kur'an-ı Kebir yazılsa, ikisi müvazene edilse, elbette cevher-i fert zerresinden yazılan hurdebini Kur'an, gökler yüzlerini yaldızlayan Kur'an-ı Azim ve Kebir'den acayipçe ve sanatın icazında geri değil, belki bir cihette ileri olduğu gibi, aynen öyle de Halık-ı Kainat'ın kudretine nispeten masnuiyetindeki garabet ve cezalet noktasında zühre çiçeği, zühre yıldızından geri değil ve karınca filden aşağı olmaz ve mikrop gergedandan hilkatça daha acip ve arı sineği hurma ağacından fıtrat acibesiyle daha ileridir. Demek bir arıyı yaratan bütün hayvanları yaratabilir. Bir nefsi dirilten haşirde bütün insanları ihya edip haşir meydanında toplayabilir ve toplayacak. Hiçbir şey ona ağır gelmez ki gözümüz önünde gayet çabuk ve kolaylıkla her baharda haşrin yüz bin numunelerini yaratıyor. Son cümle-i Arabiye'nin gayet kısacık meali şudur. Yani ehli dalalet, mezkür basamakların sarsılmaz hakikatlarını bilmediklerinden ve gayet çabuk ve gayet kolaylıkla birden mahlukat vücuda geldiklerinden, teşkili ve bir saniyin hadsiz kudretiyle icadı, teşekkül ve kendi kendilerine vücut bulmak tevehüm edip hiçbir zihin, hatta vehim dahi kabul etmediği ve her cihetle muhal ve imkansız hurafelerin kapısını kendilerine açmışlar. Mesela o halde zihayatın her bir zerresine hadsiz bir kudret, bir ilim, her şeyi görecek bir göz ve her sanatı yapabilecek bir iktidar vermek lazım gelir. Bir tek ilahı kabul etmemekle, zerreler adedince ilaheleri mezheplerince kabul etmeye mecbur olarak, cehennemin esfel-i safiliğine girmeye müstehak düşerler. Ama ehli hidayet ise, geçen basamaklardaki kuvvetli hakikatler ve sarsılmaz hüccetler, selim kalplerine ve müstakim akıllarına gayet kat'i kanaat ve kuvvetli iman ve aynel yakin bir tasdik vermiş ki, şüphesiz ve vesvesesiz itminanı kalb ile itikad ederler ki, yıldızlar, zerreler, en küçük, en büyük, kudret-i ilahiye nispeten farkları yoktur ki, gözümüz önünde bu acayipler oluyor ve her bir acibe-i sanat, مَا خَلْكُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ ayetinin davasını tasdik ve hükmü aynı hak ve hakikat olduğuna şehadet ederler. Lisan-ı hal ile Allahu Ekber derler. Biz dahi onların adedince Allahu Ekber deriz. Ve şu ayetin davasını bütün kuvvet ve kanaatimizle tasdik ve hükmü aynı hak ve nefs-i hakikat olduğuna hadsiz hüccetlerle şehadet ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme salli ve sellim ala men ersaltehu rahmeten lil alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.